фонду за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Тутэйшая земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе. Тэма чацвярговай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Тутэйшыя». Удзельнічае філёзаф Алеся Анціпенка. А зараз падарожжа свабоды. Пра сваю вандроўку ў вёску Пінкавічы, што ў Пінскім раёне, раскажа Зміцер Бартосік. У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска Высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якой ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая Піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў Колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі ўчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею. Скажыце, а гэты будынак, ён адносна новы? Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Усё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў у ваходу школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка. Ага. Вот, бачите, крыша протекает, вот, но каждый день. Ну, это такие проблемы наши местные, особые. Ну, вот такие музеи тут есть. Это музей в 90-м году открыли? 90-м году. Ее недавно прошло. Да, с 90-го года. Скажите, а до 90-го года что было на этом месте? Пинковичская школа. Тут... А стены этой школы памятали Якуба Коласа? Так, так, так. А в 90-м годе эти стены изнесли? Да, так, драўляный будинок, да. Потому что оно уже поразваливалось, все. Тому будинку драўляному уже больше, чем 200 год было. А уже нельзя было никак законсервовать? Нереально? Нереально. Таму от пабудавалі гэты цагляны. У музеі не самыя бедныя этнаграфічныя калекцыі. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Нямала тут розных гаспадарчых прылад: кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набярэжнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх пінкавічы і пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік. Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што здаецца, калі ты не палешук, то ты не чалавек. Вось гэты тыповы палешук і палешучка на фотаздымку. Ну, Пінкавічы яму спадабаліся, чаму ён казаў, людзі тут былі больш прыветлівыя і жанчыны больш акуратныя. А гэта што за дом? Гэта мы сфатаграфавалі іх. Вось калі Константин Михайлович прыехаў, была вось гэта вуліца, бачыце? Хаты, ён казаў, былі акуратна крытыя чаротам. Гэта яму вельмі спадабалася. Гэта фотаздымкі 50-х гадоў. Мы хочам дзецям паказаць, што некалі былі вось і такія дамы. Людзі, калі пабудавалі новыя дамы, дык гэтыя служылі ім за клуні, за хлявы. Што тычыцца коласа, дык тут ёсць ягоны бюст, шмат карцін і ілюстрацый да ягонага раману, але ж самы каштоўны экспанат, сапраўдныя сцены старой школы, ужо не вярнуць. Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Пра сваю паездку ў Пінкавічы, што ў пінскім раёне, расказвае Зміцер Бартосік. Кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека, як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Миколаевич Лой, моцны 70-гадовы стары, з коласам звязаны непасрэдна. Пісьменнік сябраваў з мясцовым царкоўным старастам, сталаваўся ў ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго і хрысціў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя. Вашага бацьку? Яку колыш? Хрысціў. Хрысціў. А як гэта здарылася? Он у деда жыў. Вот тогда, как еще учителем были. И он тогда похрестил. Там богатый был дед. У него было 15 детей. Богатый был. И пришли, раскулачили. Ему податки один раз дали. Потом другой раз он выплатил. А чувствовал плохо себя. И он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас, налоги большие. Мама не уплатила налогу. Они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Колосу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они изыскали из нас это. И мы больше уже не обращались к Якубу Колосу. На жаль, я помыліўся наконт школьных стен як самага каштоўнага экспанату. У Пінкавічах, у хаце Лояў, пасля ад'езду паэта захаваліся ягоныя сшыткі, спісаныя ягоным настаўніцкім почыркам. Які б гэта быў экспанат? Але ўсе сшыткі былі спаленыя ў далёкія 30-е гады. Яго очень много было, тетрадзі много было. Яго очень красивы почырк быў. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его, этой почерк красивый. Угу. И что, все эти сшитки спалили? Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил, никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. Угу. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что такое сделать. А что это были за сшитки? Там были некие практикования, те что? Те там были верши, не? Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное. С Сярод архітэктурных цікавостак у Пінкавічах трэба зайсці да царквы Прасвятой Багародзіцы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе сцены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінкавічы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софія, карэнная пінкавічанка, якую я сустрэў каля царквы. Нашае село ад немцаў не пострадало. Не пострадало? Не пострадало. У нас не палили іх, нічо. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, гэтого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это був не огород, а просто росла вот такая трава, що бігали кони, там, телятка, все. І вони поставили в нас кухню, питательную, вот. Так вони і нам наливали тарелку супа, понимаете? А там м'ясо було отаково. А після 44-го, як сюди вернулася Червона армія? Заганяти в колхоз? Заганяли, так? А людей не висилали. Всі на місці були. Насупраць храму узвышаецца прыгожы катэдж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімвал новых Пінкавічаў, дзе даўно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова, рамантуе «Мерседес». А калі не секрет, колькі зараз можна зарабіць на гэтых парніках? Чаще ще дзе-то тысяч, може, 10, може, якіх, 11, 12. Даляра? Ще побольше, да. За сезон? Угу. Володя, так а нафіга тады працаваць на калгас, на этот ніші, калі можна зарабіць за сезон 10 тысяч? Ну, да, конечно. А Белсад не глядзіце па сваёй талерцы? Я на ТВ в основном так, а Белсад там, как бы, не очень смотрю. Я так пару раз там, що по-беларускому этому все разговаривать, это для меня как-то не то. У тым, што Вова любіць грошы і не любіць беларускую мову, я не знаходжу нічога новага. Гэта ўжо другая гісторыя, да якой Якуб Колас ніякага дачынення не мае. У вёску Пінкавічы Пінскага району з'ездзіў Зміцер Бартосік. Ну, а заўтра абвестка пра заўтрашняе падарожжа свабоды. Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент Ленін паглядае на валун з крыжам Ефрасіні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». З Маладзечна чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Паддубны пра Маладзечна 9 красавіка. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы.